kind of light that's never shone on me. I want my whole life to be live with you, live with you. There's a way, everybody say. Nina Simone aan het begin van het uur, 1969, To Love Somebody. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 22 mei. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, Vintage Shop De Parel in Rotterdam. De meerderheid van ouderen verdwaalt in app-oerwoud. En een nadere kennismaking met veteraan Johan Hogendijk en stichting Finder. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Ain't it strange when everything you wanted was nothing that you wanted in the end? Ain't it strange when everything you dreamt of was nothing that you dreamt of in the end? Cranberries van een paar jaar geleden met In The End. En daarvoor Peter Cetera, ooit van Chicago. Restless Heart hoorde je uit 1992. En wij gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Tweedehands parels en kunst. Die vind je in vintage shop De Parel in de Schiehavenhallen in Rotterdam. Herman de Bruin hoort meer van mede-eigenaar Joost Goedendorp. Joost, welkom. Dankjewel. Vintage op de Parel, daar ben jij eigenaar van, begreep ik dat goed? Ja, klopt. Ja? Klopt. Samen met Elin Besters, mijn compagnon. En we hebben zeg maar de globale verdeling dat ik zorg dat de winkel vol staat en zij moeten zorgen dat die weer leeg komt. Ja. Dus dat. En vintage is dus tweedehands spul? Ja, klopt. Dus dat zijn, bij ons zijn het in ieder geval meubels, hoofdzakelijk, kleding en LP's. En vintage, ja, het is een beetje een verzamelnaam voor dingen die inderdaad gebruikt zijn of een rondje mee zijn. Maar wel van kwalitatief goede aard nog. Zeker, want kijken jullie daar naar, bekijk je wat er binnenkomt, hoe komt het binnen dan? Ik moet op zoek. Dus ik ga veilingen af, markten, naar het buitenland. Ik probeer waar ik kan mooie spullen te kopen. En soms zijn ze goed genoeg om direct de winkel in te gaan. Soms moet het opnieuw gestoffeerd worden. Of moet het, dat doen jullie ook allemaal dus? Stofferen kan ik helaas zelf niet. Maar het houtwerk en zulke soort dingen, dat Maar je hebt wel iemand die dat kan. Dus het staat wel weer netjes in de vintage winkel. Ja, zeker. Ja. Zeker. Kom je dan dingen tegen die denkt, nou, dat is wel verrassend. Ik ken mensen die in het buitenland een hele oude deux chevaux hebben opgespoord uit een garage of uit een schuur bij een boerderij of zo? Ja, kijk, dat is natuurlijk hetgene waar ik het altijd mee vergelijk. Is het een soort geurbaniseerd jachtinstinct, denk ik. Dus je gaat erop uit en je weet niet wat je kan verwachten. Nee. En ja, en af en toe kom je natuurlijk ergens en sta je voor een verrassing. En dan moet je natuurlijk ook nog het soort spel aangaan met diegene om het voor een prijs te kopen. Zo laag mogelijk, zodat je zelf ook nog wat kan verdienen. Ja, precies. Ja, en zeker in het buitenland. Kijk, een Italiaan of een Fransman, die hebben dat van nature toch iets meer dan een jongen uit het Rijnmondgebied. Dus ja, dat is best hard werken. Ja, ja. Heb je nou iets waarvan je zegt, nou, dat was zo verrassend. Een voorbeeld van dat je dingen tegenkomt. Nou, dat had ik helemaal niet verwacht daar. Nou, ik vind het altijd leuk als mensen. Ja, die hebben natuurlijk ergens heel lang op gezeten, bij wijze van een meubel. En dat is soms. Ja, soms zijn die natuurlijk hartstikke verrast dat een jong iemand dan zo graag hun oude bank wil hebben. Ja, en dan worden ze toch soms een beetje, dat ze denken van, dus zit er nou wat achter of zo? Dus het is altijd wel een leuk spelletje, zeker omdat mensen die meubels natuurlijk goed kennen. Ja, of daar soms zijn ze aan gehecht, neem ik aan. Ja, soms wel. En soms doen ze dan weg voor dingen waar ik van denk, nou, dat je weet niet waar je op zit eigenlijk. Nee. In vergelijking met wat je krijgt. Dus dat is natuurlijk best grappig. Maar je hebt ook een kennersoog om te zien wat goed is en wat minder is dus. Ja, dat heeft zich wel moeten ontwikkelen natuurlijk. Dus ik heb vroeger zat ik op de Keilenwerf, die hier niet ver vandaan, het gebouw wat helaas afgebrand is. Ja, daar zat je ook met veel meubelmakers en dingen. Dus je herkent wel steeds meer die kwaliteit en het hout dat gebruikt wordt. En ja, zo leer je daar gewoon over. En je leert van elkaar ook, denk ik dan. Ja, zeker. En af en toe zit je ernaast hoor, zo eerlijk moet ik ook zijn. Dan koop je wat en dat lijkt dan een topstuk te zijn. En dan neem je het mee en dan ga je er nog eens goed naar kijken. En dan klopt er toch iets niet of het moet toch opnieuw gestoffeerd worden. En dan ben je toch in je enthousiasme, heb je dan de portemonnee getrokken. Ja, ja. Dus, maar over het algemeen gaat het wel goed. Ja, over het algemeen gaat het goed. We zijn nu ongeveer 1,5 jaar open. En je merkt gewoon dat mensen ons iets beter weten te vinden. Ja. En dat er gewoon een stijgende lijn in zit. Ja, want vintage is wel in op het moment, geloof ik, hè? Ja, denk ik wel. Ik denk wel dat er een herwaardering is van goede spullen. Ja. Als mensen die vintage shop De Parel willen bezoeken, waar moeten ze zijn? Het adres is Schiehaven 15B in Rotterdam. Dat is eigenlijk dicht bij de Lloyd Pier in een oude loods, eigenlijk aan de Maas. Ja, ja. Ja, daar kan je terecht. Jullie hebben waarschijnlijk op de sociale media ook nog iets staan als mensen even willen kijken wat daar bijvoorbeeld te koop is. Ja, zeker, zeker. Wij hebben Instagram De Parel Rotterdam. En binnenkort ook een website met deparelrotterdam.nl. Oké, De Parel Rotterdam. Kijk daar even, dan kom je het allemaal tegen. Maar naar de winkel toe gaan is natuurlijk ook goed om te doen. En te zien wat er allemaal door Joost Goedendorp verzameld is. Ja, daar komt het wel en een beetje op. En daar blijf je nog mee bezig natuurlijk. Ja, zeker. Daar vul ik mijn week makkelijk mee. Dan bedank ik je voor het gesprek. Ik wens je heel veel succes met alle dingen die je wil kopen van andere mensen om ze toch weer een tweede leven te geven. Une robe de cuir comme un fuseau qu'aurait du chien sans le faire exprès. Et dedans comme un matelot, une fille qui tangue un air anglais. C'est extra, un maudit blues qui chante la nuit comme un satin de blanc marié. Et dans le port de cette nuit, une fille qui tangue et vient mouiller. C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra. Des cheveux qui tombent comme le soir et de la musique en bas des reins. Ce jazz qui jazz dans le noir et ce mal qui nous fait du bien. C'est extra, ces mains qui jouent de l'arc-en-ciel sur la guitare de la vie. Et puis ces cris qui montent au ciel comme une cigarette qui brille. C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra. Ces bacs tiennent au perché comme les cordes d'un violon, et cette chair que vient troubler l'archer qui coule ma chanson. C'est extra, et sous le voile à peine clos, cette touffe de noir Jésus qui ruisselle dans son berceau comme un nageur qu'on n'attend plus. C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra. Une robe de cuir comme un oubli qu'aurait du chien sans faire exprès, et dedans comme un matin gris une fille qui tangue et qui se tait. C'est extra, les maudits blouses qui s'en balancent, cet ampli qui ne veut plus rien dire, et dans la musique du silence une fille qui tangue et vient mourir. C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. You're the swing set, and I'm the kid that falls. It's like the way we fight, the times I cry, we come to blows, and every night the passion's there, so it's gotta be right, right. No, I don't believe you when you say don't come around here no more. I won't remind you, you said we wouldn't be apart. No, bad dreams when you can't wake up. It looks like you've given up, you've had enough, but I want more. No, I won't stop, 'cause I just know you'll come around, right. No, pretend to not love me at all. It's like the way we fight, the times I cry. We come to blows, and every night the passion's there, so it's gotta be right. Right. No, I don't believe you when you say don't come around here no more. I won't remind you, you said we wouldn't be apart. No, I don't believe you when you say you don't need. Pink was dat, and I don't believe you, en daarvoor uit een ver verleden Leo Ferré, een set extra. Zometeen, de meerderheid van ouderen verdwaalt in een app-oerwoud. Maar eerst is hier Gilbert O'Sullivan, and happiness is me and you. Something that will see us through. Happiness is me and you. There may be girls that I remember who made me happy for a while, but none of them. However hard they all may try, if the bus that we're taking has for ages kept us waiting, what does it matter? Even in a queue, happiness is me. When you discover I'm not the man you think I am, but through it all we will recover without the aid of any plan. When the weeks turn to hours, April showers, I'll tell you something I believe is true. Happiness is me and you. Happiness is me and you. Happiness is me and you. Gilbert O'Sullivan uit de jaren 70. And happiness is me and you. En hij doet het nog steeds. Schrijven en maken van muziek. Ons volgende onderwerp. 61% van de ouderen ziet voordelen van digitalisering in de zorg. Maar veel senioren lopen vast in de grote hoeveelheid apps en portals. Herman de Bruin praat erover met Saskia Hamminga van SeniorWeb. Saskia, welkom. Dank u wel. Ja, jullie hebben dat onderzocht waarschijnlijk om te kijken hoe ouderen in het app-oerwoud omgaan. Want dat is wel een hele mooie kreet, app-oerwoud. Zijn er zoveel apps dan? Ja, en ons onderzoek ging specifiek over de digitale zorg. Dus de apps die gebruikt worden en de portals in de zorgsector. En daarbij gaven heel veel ouderen aan, dus van 61%, dat ze zeker de voordelen zien van digitalisering in de zorg. Maar dat er zo'n enorm oerwoud is aan de verschillende apps en portals, dat mensen daarin vastlopen en daar heel veel moeite mee hebben. Ja, en is daar wat aan te doen dan? Ja, dat is ook een oproep die we eigenlijk doen in ons bericht wat we uit hebben gestuurd van de week aan alle zorgverleners en organisaties die hiermee werken. Van probeer dit veel meer te stroomlijnen, veel meer af te stemmen op elkaar en veel toegankelijker te maken. Want dan zal het voor veel meer mensen te gebruiken zijn. Ja, en als je het gaat stroomlijnen, wat gebeurt er dan? Ja, ons advies is meer om ervoor te zorgen dat dezelfde tools gebruikt worden, zodat mensen herkennen waar ze inloggen. Je ziet bijvoorbeeld ook met online bankieren dat mensen als ze eenmaal gewend zijn, dat ze het heel fijn vinden om met de app te werken. Mm-hmm. Maar als er dan veranderingen plaatsvinden binnen die app, dat wel afhaakmomenten zijn. Dat mensen dan denken, ja, ik was net gewend, ik begreep net hoe het werkte en nu is het weer anders. En wat je in de zorg bijvoorbeeld ziet, is dat de tool of de website waar je mee moet inloggen bij een huisarts is weer helemaal anders dan die van je zorgverzekeraar en weer anders dan die van het ziekenhuis. Dus het zal de mensen helpen om het meer toegankelijk te maken, zodat het meer op elkaar lijkt, dat de manier van inloggen hetzelfde wordt. Moeten we dan ook nog bereikbaar zijn persoonlijk en per telefoon? Is dat ook een oproep voor jullie? Ja, absoluut. Wat we heel erg zien, ook uit ons onderzoek, is dat eigenlijk de meerderheid van de mensen die hebben meegedaan, die geven nog steeds de voorkeur aan persoonlijk contact. En dus om gewoon telefonisch een afspraak te kunnen maken. En er zijn zelfs mensen die hebben gezegd, en dat is heel zorgelijk, 21% van de mensen geeft aan dat ze wel eens zorg hebben uitgesteld, omdat het niet telefonisch kon, maar omdat ze digitaal een afspraak moesten maken. Waardoor de drempel voor hun gewoon te groot wordt. Ja, eigenlijk zou het moeten zijn dat iedereen nog per telefoon bereikbaar is. Dat zou mooi zijn natuurlijk. Maar als het digitaal moet, dan hebben jullie als SeniorWeb ook mogelijkheden, hè? Ja, dan zijn wij daarvoor voor de mensen. Wij werken met zo'n 3000 vrijwilligers in het hele land. Op meer dan 500 locaties hebben wij leslocaties waar mensen binnen kunnen lopen. Voor inloopspreekuren, workshops, uitleg. Ook bij u in de buurt. En mensen kunnen lid worden van de vereniging SeniorWeb. En dan kan er bijvoorbeeld ook hulp aan huis komen. Kunnen ze bellen voor de PC-hulp. Ja. Online cursussen doen. Dus ja, er is zeker hulp. En het is heel fijn als mensen het eenmaal zelf kunnen. Dat gebeurt ook in bibliotheken en zo, begreep ik altijd. Dat er ook mensen zijn die je kunnen helpen met digitaliteit. Ja, absoluut. Ja. Van de SeniorWeb leslocaties zit ongeveer de helft is gevestigd in bibliotheken. Bijvoorbeeld in Vlaardingen zie je dat in de bibliotheek, in Rotterdam, Schiedam. Ja, ja. En ook in buurthuizen, welzijnsorganisaties, et cetera. En in heel veel andere bibliotheken zijn mensen ook welkom en wordt ook heel veel hulp geboden bij digitale vragen. Maar als SeniorWeb hebben jullie ook die mogelijkheden op de website staan, neem ik aan. Ja zeker. Ja. Bij seniorweb.nl en dan bij cursussen. Dan ziet u vindt een locatie, computerles in de buurt. En daar op uw postcode kun je dan zoeken welke het meest dichtbij is. Maar en mocht dat moeilijk zijn, dan kunt u ook altijd met ons bellen. Ja, precies. Ja, want als je niet weet hoe het digitaal moet, dan wordt het heel lastig. Maar dat kan ook telefonisch. Dus kan ook zeker telefonisch. En die 300 vrijwilligers heb je ook niet voor niets. Die kunnen mensen altijd helpen. 3000 zelfs. 3000, sorry. Die helpen heel graag. Dat vinden ze juist heel erg leuk. Ja, en hoe kun je met die vrijwilligers in contact? Is dat ook gewoon via jullie dan? Ja, dus dan is het of op de locatie bij u in de buurt, of via het lidmaatschap. En dan kunnen de mensen bellen of e-mailen of een vrijwilliger aan huis krijgen. Dan kunt u ook nog bellen met 030-276-9965. Ik dank je wel voor het gesprek. Saskia Hamminga van SeniorWeb. Vandaag ben ik gaan lopen. Ik was het maanden al van plan. Maar pas toen iedereen gezegd had dat het niet kon, ging ik lopen. Kijk. lijkt me lopen toch. Hier loop ik dan. Vandaag ben ik gaan lopen. Ik heb de meningen geteld. Ik heb bedacht dat het niets uitmaakt. Ook als men niks vindt, wordt zelfs dat nog als een mening je vertelt. Vandaag ben ik gaan lopen. En waar ik loop is van nu af aan een weg. Vandaag ben ik gaan lopen. Maak me klein bij elk geluid. Ben veel banger dan ik was. Nog stil stond, mag zo wezen. Maar ik kom eindelijk vooruit. Vandaag ben ik gaan lopen. Waar ik loop is van nu af aan een weg. Kijk me lopen, zeven sloot. Hoogste bergen, andersom. Ik ben hoe dan ook gaan lopen. Ik zie wel waar ik kom. Diepe dalen, mooie paden. Ik glim bij wat ik zag, haast onhoorbaar fluisterend zeg. Waar ik gelopen heb, is van nu af aan een weg. Vandaag ben ik gaan lopen, omdat dat is wat ik wou. Geen idee waarom men zei dat het niet kon. Zeg liever ga maar, dat is leuk, dat moet je doen. Want kijk me lachen man, hier loop ik na. Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. That's where all our prayers are said. Even op de primitieve tour samen met Annie Lennox uit 1992 kwam deze. En daarvoor Agda en de Munnik. En vandaag zijn ze gaan lopen. Zometeen een nadere kennismaking met veteraan Johan Hoogendijk. Na Harry Chapin en Caroline. Caroline comes from the rain, glistening and shivering. She laughs as she shakes off the weather. Caroline whispers her words, saying she'll always love me, at least when we are together. Caroline starts closing in, surrounding the spot where, watching in wonder, I stand. Caroline shedding her rings, her bracelets and stockings, and placing her skin still moist in the palm of my hand. You're pressing, she smiles, it's too soon to ask for me to cast off my cover. You assume that I'm caught up there in your head, so now I must go to my lover. Her world is such a sudden place, a minute flashed before my face, to fly, to feel, to fall from grace. Oh, Caroline, I'm leaning, careening. This bubble that I choose to chase keeps breaking off the brink of space, just as I'm about to taste its meaning. Of the seasons. Caroline, you're too young to be running, too old to be lying, too wise not to see all the reasons. Caroline hangs her cape in her jeans, surrenders her tears to christen my pillow with sorrow. Caroline remains after times to explain what she means. She speaks of today more than she dreams of tomorrow. She says never has life been so full of the urge to let go of the night and believe. She collects all her things while she's still of a mind, so soft it's like breathing she leaves. Her world is such a sudden place, a minute flashed before my face, to fly, to feel, to fall from grace. Oh, Caroline, I'm leaning, careening. This bubble that I choose to chase keeps breaking on the brink of space, just as I'm about to taste its meaning. Caroline, Caroline, Caroline. De man die verhalen vertelt in zijn muziek, Harry Chapin, hoorde je met Caroline. Ons volgende onderwerp. De uitzending van veteraan Johan Hoogendijk naar Bosnië was een directe verlenging van zijn dienstplicht. Met de stichting Finder zet hij zich nu in om jongeren mentaal, sociaal en emotioneel vaardiger en veerkrachtiger te maken. Hij is bij Tera Cox. Welkom, Johan. Dank. Johan, meteen maar eventjes naar de basis van die kennismaking. Wie ben je en wat drijft je? Wie ben ik? Johan Hoogdijk, 51 jaar. Wereldburger met een Rotterdamse mindset. Geboren en getogen in Rotterdam. Altijd wel hier in de omgeving gewoond. Nu ook nog steeds woonachtige in Rotterdam, vlakbij Medestation Kapelsebrug. En ondernemer. Druk met trainen. En de focus ligt met name om goed voor elkaar te zorgen. Dat kunnen teams zijn bij de politie, defensie. En daarnaast een stichting. En dan trainen we jongeren op het vlak van, ja, hoe blijf je rustig onder spanning. Daar zit vast een mooie drijfveer achter. Ja, mooi en ook soms een beetje zo zwart als de ziel. Klinkt een beetje duister, maar die, weet je, dat komt vaak toch wel een beetje vanuit de pijn. Maar genoeg ook wel meegemaakt en gezien om bewust te zijn van, hey, hoe goed we het hier hebben. En dus ik vind het prettig om voor anderen te zorgen. Dat is soms heel makkelijk en praktisch. En daar zit er inderdaad wel een redelijk verhaal achter. Nou, dat wil ik zeker zo horen. Maar even voortbedurend op wat drijft je. Ik vond een citaat van jou. Je bent veteraan bij Defensie. En dat citaat luidde als volgt. Ik ben een realist, een idealist en een pacifist. Ja. Wat is precies de connectie met de Defensie? Nou, de pacifist, dan zou je zeggen, bij Defensie word je getraind om levens te nemen of levens te veranderen. We worden ook getraind om te doden. Het is wat het is. Maar ik haat geweld, ik haat oorlog. Alleen, ik vind wel pacifist, de pacifist bestaat bij een goed getraind leger. Dat heb je gewoon nodig. Je moet ook een vuist kunnen maken. Dat is een hele beroemde spreuk. Als je vrede wilt, bereid je voor op oorlog. Ja. Nou, ik zei je net, ik heb veel meegemaakt. Je bent veteraan. Even een tipje van de sluier. Waar ben je geweest en ja, wat heb je zo al meegemaakt? De Slag om Zuid. Nee, geintje. Nee, een van de meeste memorabele was 1993 in Bosnië. Als voor UNPROFOR, voor de VN. Dus als Nederlander. En ik kwam daar bij een buitenlandse club, bij een Engelse eenheid. En dat vond ik heel indrukwekkend. Want ik ging ongelooflijk idealistisch daarheen. Weet je, we kunnen het verschil maken. We kunnen mensen helpen. En daar ga je van een stukje idealisme naar realisme. En dat was voor mij echt wel een leerschool. Ik kijk er nog steeds heel positief op terug. Ik slaap steeds nog heel goed. Best wel positief. Zo van, ja, een stuk meer volwassen. Ik kreeg ook op mijn kop van mensen om me heen van, joh, let eens op je alcoholgebruik. Want wat ik normaal vond, dat vonden we hier niet normaal. Ook denk een beetje coping, om daarmee om te gaan. Maar eigenlijk kwam ik er ook wel heel goed uit terug. Dus relativeren, ook te veel, hè. Echt doordraven met humor en relativeren. Tegen mensen roepen die last hebben van migraine, van joh, stel je niet aan. Ja, je hebt natuurlijk zoveel meegemaakt dat daar wel nodig was. Ik vraag me wel af, ben je lang daarna nog beroepsmilitair gebleven? Nou, het was dienstplicht. Een van de laatste dienstplichtigen. Dus het was vrijwillige keuze, uitzending. En toen ging ik terug, versneld VWO gedaan. Vlierfluitend er doorheen. Eigenlijk niet echt serieus, altijd druk met andere dingen. En toen ben ik weer teruggegaan naar de luchtmobiele brigade. Eén contract als verkende pionier, omdat dat bleef kriebelen. En toen kon ik naar de KMA, naar de officiersopleiding. Ik was daar gewoon nog niet klaar voor. Zoekende, ik wilde van alles. Ook wel echt een notoire ADD'er. Weet je, ook dat soort dingen spelen mee. Dus toen ben ik eerst heel veel andere dingen gaan doen en daarna weer terug Defensie in. Uiteindelijk is er een stichting ontstaan? Ja. We noemen even de naam van de stichting en dan praten we daar een andere keer nog wel uitgebreid op door. Maar welke stichting? Ja, Finder. En dat komt weer, daarvoor zit Pathfinder, padvinder, verkennen. Oh, ja. Ik ben altijd, dat is wel een van mijn kernwaarden, verkennen, nieuwsgierigheid. En het interessante is dat als verkenner, dan kom je ergens, je gaat ergens knokken en je roept heel hard als ervaringsdeskundige van, het is hier veilig. Maar vanuit die stoere, dat masculine, stelde ik dan niet de vraag van, of durfde ik niet de vraag te stellen van, help, ik weet het even niet. Dus dat is ook die Y, dat is het logo, het internationale noodsignaal. Dus aan de ene kant, kom hier maar, het is veilig.

just a relic of the past. You'd never recognize the old town now. Somewhere behind the concrete and the glass, the monuments of England's sacred. Sent to Milton Keynes, they used to live round here, but now they're gone. For some of us still life moves on. ...1989 was het jaar voor Still Life van Kirsty MacColl. En daarvoor Robbie Williams en Love Is You. En dat was de late avond van donderdag 22 mei. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor Deen Hout onze website, delateavond.nl... en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Michael Franks blijft nog even bij je. Fijne nacht. I met you. Was it the Honolulu night? Stars so bright, sea so blue, down on Waikiki, with my arms around you, with my arms around you. One thing's for sure, I've been loving you more and more. And for sure, I'll be loving you more and more. Yeah, for sure, I'll be loving you more. More and more and more. It's furioso how you love me. We jumped the broomstick way back when. Rainbows and me and you, it's against the law when we do what we do, when we do what we do. One thing's for sure, I've been loving you more.